इसके बरक्स इन्नल मुजरिमीन फी अजाब जहन्नम खालिदून, बेशक मुजरिम लोग जहन्नम के अजाब में हमेशा रहने वाले हैं। जहन्नम की तकलीफ को बढ़ाने वाली चीज उसकी हमेशगी है कि उसे कभी खत्म नहीं होना। ला युफत्तरु अन्हुम, न कम किया जाएगा उनसे यानी वो अजाब। वहुम फीही मुबलिसून, और वो उसमें मायूस पड़े होंगे। युफत्तरु कलस फे तेरे से है, किसी चीज की कुव्वत या रफ्तार में बतदरीज कमी वाक़े होना। कुव्वत के बाद कमजोरी, तेज रफ्तारी के बाद आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार में सुस्त होते जाना। इसी से लफ्ज़ फुतूर निकला है, तेजी के बाद सुस्ती या ठहराव। अकल का फुतूर क्या होता है, यानी अकल काम करते करते क्या हो जाए, ठहर जाए, काम ना करे। तो दोज़ख में जो अजाब होगा वो हमेशा ही तेज रहेगा। ला युफत्तरु, आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी नहीं होगी। दुनिया में तो ऐसा होता ना, अगर आप आग जलाएं तो आहिस्ता आहिस्ता उसके शोले छोटे होने लगते हैं, फिर वो कम होने लगते हैं, फिर ठंडी पड़ जाती है आग। लेकिन जहन्नम की आग ठंडी नहीं पड़ेगी, कोई कमी नहीं होगी, कोई वक्फा नहीं आएगा। और वो अपनी निजात से, इस खलासी से मायूस हो चुके होंगे कि रिहाई है ही नहीं। इसमें आप देखिए, ला युफत्तरु अन्हुम वहुम फीही मुबलिसून, कि जहन्नम के अजाब में थोड़ी देर के लिए भी ब्रेक नहीं होगी। हम अपने दुनिया के कामों में देखें, कोई भी काम जब हम करते हैं थोड़ी देर बाद थक जाते हैं, फिर हमें ब्रेक चाहिए। पढ़ें लिखें खेलें कूदें कोई भी काम हो, कंटिन्यूसली नहीं कर सकते, ब्रेक चाहिए। कोई भी मशक्कत मुस्तकिल तौर पर हो तो आप उसकी पेन महसूस कर सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि वहुम फीहिम मुबलिसून, सख्त मायूसी और डिप्रेशन, कि फ्यूचर में सिवाय अंधेरे के कोई जरा सी भी उम्मीद की किरण नहीं, हल्की सी भी। वमा ज़लमनाहुम, ये मत समझो कि हमने उन पर जुल्म किया और बिला वजह उनको जहन्नम में डाल दिया। वलाकिन कानू हुम ज़ालिमीन, लेकिन वो तो खुद ही ज़ालिम थे, वो तो इसको डिजर्व करते थे। और इस मायूसी में उनको आखिरी चारा कार के तौर पर क्या ख्याल आएगा कि चलो जहन्नम के दारोगा से ही मदद मांगते हैं, शायद यही कुछ कर दे। वनादौ, और वो पुकारेंगे, या मालिक, ए मालिक, दारोगा जहन्नम का नाम है मालिक। लियक्दी अलैना रब्बुक, चाहिए कि फैसला कर दे हमारा तेरा रब, यानी हमें मौत दे दे ताकि अजाब से जान छूट जाए। قال انكم ماكسون, वो भी मुख्तसर सा जवाब देगा, तुम हमेशा इधर ही रहोगे, तुम्हारा फैसला नहीं हो सकता, तुम बाहर नहीं निकल सकते। لقد جئناكم بالحق, हम तुम्हारे पास यकीनन हक लाए थे। ولكن اكثركم للحق كارهون, लेकिन तुम में से अक्सरियत हक को नापसंद करती थी। यहां पर हम से क्या मुराद है? एक तो मुराद अल्लाह ताला हो सकते हैं, एक शाहाना अंदाज है। दूसरे यहाँ पर यह भी मुराद हो सकती है कि जहन्नम का दारोगा जब उससे कहा जाएगा कि हमारी गुलू खलासी कराओ, तो वो बजाय इसके कि जहन्नमियों का साथ दे, वो अल्लाह ताला और उसके दूसरे फरिश्तों का साथ देगा और कहेगा कि हमने तुम्हारे पास हक पहुंचा दिया था, तुम माने ही नहीं, इसलिए अब तुम्हारा ये हाल हो रहा है। कारिहोन, तुम्हारी अक्सरियत हक को नापसंद करती है, सच्ची बात अच्छी नहीं लगती। हक का नापसंद होना, हक से कराहत, हक से बेजारी, सच्चाई से नफरत, सच्चाई से बेजारी, सच्चाई से दूरी, तो जहन्नम में जाने की बहुत बड़ी वजह कि अक्सर को हक पसंद ही नहीं था, दीन की बात अच्छी ही नहीं लगती थी। यहां हक का इनकार नहीं बल्कि हक की नापसंदीदगी, हक पसंद नहीं, इसलिए कि दुनिया में इतने डूबे हुए हैं, दुनिया से ऐसी मोहब्बत है, अल्लाह की नाफरमानी में इतने दूर जा चुके हैं कि हक को देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, कबूल नहीं करना चाहते, इख्तियार नहीं करना चाहते। और यहाँ पर अक्सर अकुम कहा गया, तो इससे क्या पता चलता है کہ سارے نہیں، میجورٹی، اکثریت. ہو سکتا ہے کہ اکثر کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہو کہ بہت سے لوگوں تک تو حق آیا براہ راست اور انہوں نے سننا گوارا نہیں کیا، اس کے آگے سر نہیں جھکایا. اور کچھ لوگوں تک براہ راست تو نہیں آیا لیکن وہ ان بگڑے ہوئے لوگوں کو فالو کرتے رہے، حق والوں کی طرف انہوں نے بھی توجہ نہیں کی. ام ابرمو امرن، بلکہ انہوں نے مقرر کر رکھا ہے ایک کام. ابرام کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو پکا کرنا. ابرم الحبل کا معنی ہوتا ہے رسی کو اچھی طرح مضبوط بٹنا، اور یہاں اس کا معنی قطعی فیصلہ کرنا ہے. تقدیر مبرم کا لفظ سنا آپ نے کبھی؟ تقدیر مبرم اور غیر مبرم. تقدیر کی دو قسمیں کی جاتی ہیں. مبرم کا کیا معنی ہے؟ کہ جو کسی صورت نہیں بدل سکتی. اور غیر مبرم یعنی جس میں تبدیلی ہو سکتی. تو بنیادی طور پر ابرام کا معنی پھر کیا ہوا؟ پختہ اور مضبوط کرنا. ام ابرمو امرن، کیا انہوں نے پکا فیصلہ کر رکھا ہے؟ یعنی انہوں نے پکی بات کر رکھی ہے حق کو ناپسند کرنے کی. فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو بے شک ہم نے بھی اپنی تدبیر بہت مضبوط کر رکھی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون. مشاکلت کا باب پڑھا نا آپ نے، اسی طور پر آیا یہاں. یعنی ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے یہاں کہ یا تو انہوں نے کوئی اقدام کرنے کا پکا فیصلہ کر رکھا ہے تو ہم نے بھی فیصلہ کر رکھا ہے پکا اقدام کرنے کا. اگر انہوں نے اپنی تدبیر مضبوط کی ہوئی ہے تو ہم نے بھی کی ہوئی ہے. اگر یہ حق کو ناپسند کرتے ہیں تو ہم بھی ان کو پھر حق کی ناپسندیدگی پر سزا کا پکا فیصلہ کیے ہوئے ہیں. اچھا یہاں ایک معنی یہ بھی آ سکتا ہے کہ جہنمیوں نے حق کے خلاف پکی سازشیں بھی کی. ام ابرمو امرن، فرمایا کہ اگر یہ اپنی ضد میں پکے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ پھر سختی سے پیش آئیں گے. خلاصہ یہ ہے. ام یحسبون، یا وہ سمجھتے ہیں انا لا نسمع سرہم ونجواہم، کہ ہم ان کی راز کی بات اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنیں گے. یعنی پوشیدہ باتیں جو اپنے دل میں چھپائے پھرتے ہیں یا تنہائی میں چھپکے چھپکے کرتے ہیں، آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو سنتے نہیں؟ ان کی راز کی باتیں ہمیں پتہ نہیں چلتی یا ان کی مجلسوں کی سازشیں ہمارے علم میں نہیں آتی؟ بلا ورسولنا، کیوں نہیں، یقیناً ہم سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے لدیہم یکتبون، ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. قل ان کان للرحمن ولد، کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلا عبادت گزار ہوتا، یعنی سب سے پہلی عبادت میں کرتا. یعنی میں جو تمہاری مخالفت کر رہا ہوں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے تم سے کوئی ضد ہے. بات یہ کہ اگر واقعی کوئی ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے میں خود عبادت کرتا، کیونکہ میں اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوں، ہر وہ کام کرتا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے رب آسمانوں اور زمین کا، یعنی ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ گھڑتے ہیں. رب العرش، جو رب ہے عرش عظیم کا، اما یصفون، ان سب باتوں سے پاک جو وہ وصف بیان کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو نہیں کہا، اس لیے میں اس بنا پر رب کی پاکی بیان کرتا ہوں. اور ان سب کی بنائی ہوئی باتوں کے مقابلے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. فذرہم یخوضوا ویلعبوا، پس چھوڑو ان کو بحثیں کریں اور کھیلیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ جا ملیں اپنے اس دن سے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. یعنی اگر یہ ہدایت کا راستہ نہیں اختیار کرتے تو ان کو چھوڑ دو، دنیا کے کھیل کود میں لگا رہنے دو، ان کے سامنے حق کو زبردستی نہ رکھو، زبردستی نہ پڑھاؤ. جو کھیلنا چاہیں کھیلیں، فذرهم يخوضوا ويلعبوا, چھوڑو ان کو بحثیں کریں اور کھیلتے رہیں. یعنی یہ دنیا میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں, انہیں کرنے دیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون, یہاں تک کہ جا ملیں, ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے, یعنی قیامت کے دن. اس دن سب کی آنکھیں کھل جائیں گی اور سب کو اپنے کیے کا انجام سامنے نظر آ جائے گا, کچھ بھی چھپا نہ رہ جائے گا. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ, اور وہ اللہ آسمان میں بھی الہ ہے. وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ, اور زمین میں بھی الہ ہے. اسی لیے تو زمین اور آسمان میں ہم آہنگی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ موافقت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے مددگار ہیں, کیونکہ ایک خدا کی حکومت ہے ان سب پر. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ, اور وہ حکمت والا ہے, علم والا ہے, وہ سب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. جیسے سورۃ الانعام میں آتا نا, وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ, کہ آسمان و زمین میں وہ اللہ ہی ہے, یعنی الہ. وہ تمہاری چھپی باتیں بھی جانتا ہے اور تمہاری ظاہری باتیں بھی, اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کمائی کرتے ہو. یہاں بھی آلموسٹ وہی مضمون بیان ہوا ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ, اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اور وہ اپنی معلومات کے لیے کسی کا محتاج نہیں, سب کو براہ راست خود جانتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ انتظار کرتا کہ فرشتے رپورٹ لے کر آئیں تو پتہ چلے کون کیا کر رہا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا, اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں, بہت بابرکت ذات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اس کے پاس ہے, ہر چیز اس کے اختیار میں ہے, جس کو جتنا چاہے جو چاہے عطا کرے. اور صرف آسمان و زمین نہیں, ان دونوں کے بیچ میں بھی جو کچھ ہے. وہ عندہ علم الساعۃ, اور اس کے پاس قیامت کا علم ہے, آخرت کی گھڑی کا علم اس کے پاس ہے کہ ساری دنیا کا خاتمہ کب ہوگا, اور وہ اپنے وقت پر اس کو ظاہر فرمائے گا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اور کیوں لوٹائے جاؤ گے؟ تاکہ تم اپنے کیے کی جزا پا سکو. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ, اور نہیں مالک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ اسے چھوڑ کے پکارتے ہیں. کس کے؟ الشَّفَاعَةَ, شفاعت کے. یعنی لَا يَمْلِكُ الشَّفَاعَةَ, کون؟ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ, اس کو چھوڑ کر, یعنی اللہ کو چھوڑ کر, یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے. شفاعت کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ. جیسے آیت الکرسی میں آتا ہے, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اسی کے اذن سے. الا من شہد بالحق, مگر یہ کہ کوئی حق کی بنا پر گواہی دے, علم کی بنا پر گواہی دے. وہم یعلمون, اور وہ جانتے بھی ہوں, علم رکھتے ہوں. تو گویا قیامت کے دن پیغمبر اور دوسرے لوگ جو شفاعت کریں گے, وہ حقیقت میں ایک گواہی بھی ہوگی, اور پھر اس بات کی گواہی دیں گے جس کو وہ جانتے ہوں گے. تو قیامت کے دن جب سب لوگوں کا مقدمہ پیش ہوگا, اللہ تعالیٰ حالانکہ سب کے بارے میں خود جانتے ہوں گے کہ کون کس درجے کا تھا, لیکن وہ پیغمبروں کو بطور گواہ اٹھائیں گے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, اور پھر وہ یا لوگوں کے حق میں گواہی دیں گے یا ان کے خلاف دیں گے. اور لوگ جن بتوں کی دنیا میں اس لیے عبادت کرتے رہے یہ سمجھ کر کہ یہ ہماری سفارش کریں گے, ان کو تو سفارش کا کوئی حق ہی نہ ہوگا. سفارش کا حق تو ان کو ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ اختیار دے گا, جن کے پاس کوئی علم ہوگا, کیونکہ علم کے بغیر گواہی کس بات کی دی جا سکتی کسی کے اچھا یا برا ہونے کی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اور اگر تم ان سے پوچھو, من خلقهم, ان کو کس نے پیدا کیا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ, پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ یعنی خود مانتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے لیکن اس کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، اس کی فرما برداری کی طرف نہیں آتے، تو دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کے نہیں دیتے۔ واو یہاں قسم کے معنی میں، اور قیل ہی کا اک اوپر والی آیت میں بالحق پر ہے، اللہ من شہد بالحق، کہ پیغمبر صرف حق بات کہیں گے، اور ان کی حق بات کیا ہوگی؟ قیامت کے دن یہ گواہی کہ یہ لوگ تو ایمان ہی نہیں لائے تھے، تو گویا سفارش ان کے خلاف جائے گی۔ وقیل ہی، اور قسم ہے اس کے قول کی، قیل کا معنی قول، یعنی پیغمبر کے قول کی، کیا؟ کہ ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مانتے نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، فصفح عنہم، جب ان کا انجام یہ ہونے والا ہے تو آپ صبر کیجئے، ان سے درگزر کیجئے۔ وقل سلام، اور کہیے کہ سلام، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انہیں جا کر السلام علیکم بولیں، یہ سلام جدائی ہے، سلام متارکہ جس کو کہتے ہیں، جو جھگڑنے والوں اور کج بحثیاں کرنے والوں کو کیا جاتا ہے، جیسے پیچھے بھی گزر چکا ہے، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سلام ہے تم پر، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگنا چاہتے۔ وقل سلام، اور آپ کہہ دیجئے سلام، یعنی آپ احسن طریقے سے ان سے الگ ہو جائیے۔ فسوف یعلمون، تو ان قریب وہ جان لیں گے، کیا؟ کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اور یہ کب جان لیں گے؟ جب ان کا انجام ان کے سامنے آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخياء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة مما تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.